والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك يا إمام بن الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى كل من صار بنحبه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف اثره إلى يوم الدين. وأنا معهم بمنك وفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. ثم أما بعد، إخوة الكرام أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته، وكما نسأله جل وعلا ألا يدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفر، ولا مريضا إلا شفاء، ولا دينا إلا قضاء، إنه تعالى جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أرى أن يبقي الله تبارك وتعالى وانا يامر ان يتم ويتيح رمضه ان سيدك كانت الله تبارك وتعالى وكان فتوني حمد ودوى الغمر كلا روا وما كلا كروا وانا كان فتوى انغل فنغل مير انغل نفتا ريو غم انغل فتا انغل ريو ان سيدك كانت الله تبارك وتعالى كلا موسوبي وفوني على وارو ممجند kalamo kan kallahu tabaaraka wa ta'ala ummajini ala wa udumu fiwude ensere ke kan kallahu tabaaraka wa ta'ala wa tagire ko ti rewmo woten dinnemmo wadan mo bajjo ka dewal wadan mo bajjo ka sibale wadan mo bajjo ka nananede wadan mo bajjo ka doktede kanka Allah subhanahu wa ta'ala o yeti ken hada kurdo mawde da mota giri en on fande do hunde tun woni rewmo kala ko wadden ka do le dino sina dewal makko ngal haray en warali ko addira den do ko kata adda den do ko nokku ara do mota wa ta hedda take wali en wadde ne batado araytorande melanam sallallahu alayhi wa sallam kambe sahaba be mabbe kala arbani no eto jokkitagon yentino lawol mabbe wurni ta babbe mabbe hañande dargal dari eden toro yalla subhanahu wa ta'ala teddiniren yurminiren yentingol melata wurni ta lawol mabbe ngol arayde dum teddi mi salmino salminango islam sedum teddi no be sibbe ben dakkiri ni wondema kongol meɗen golle oɗo kiikiiɗe oɗo nokku ina yiilo hawla mawdu un bi unwan makanatul mar'ati fil islam yewtereden ina yiilo sengo toɓɓe nokku sonnaajo on ka o waɗa ɗon ka nder islam nokku sonnaajo on ka o waɗa ɗon ka nder islam nokku sonnaajo on ka sonnaajo on haani wonde ɗon ka islam to gandi kala neɗɗo waɗaɗo e nokku haray no woodino haani wonirde o nokku allah subhanahu wa ta'ala yeetuke hen nokku sonnaajo atto islam o holliren kadi nokku sonnaajo ka nder islam ɓayde noon hino jeeya e ko ɓeydata bani adam yettugol nemaji allahu tabaraka wa ta'ala ɗin jantagol ɗi andi kadi ko ɗum so wi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis so a yewtiri nemaji ɗin ɗum no wona sababu yettugol ɗi yettugol nemaji allahu tabaraka wa ta'ala ɗin ko nema hato jinɗo kadi e yettugol karmo kojo goto wi ko ɓuri mawnude e dow ange nemaji allahu tabaraka wa ta'ala ɗin ko kongol ngol o artita tammi ngol mi yettirtamo mi innamo alhamdulillah ɓe wi ngol ɗo ko nema mawnuɗo haton jinɗo e yettugol kadi ɗin hawluka alhamdulillah ni'ama hadihi ni'ama tahtaju ila shukr ngol ɗo kangol tum ko ngol nema nema noon mino haton jinni e yettugol allahu subhanahu wa ta'ala almun'im neminowo haray toɓɓere men ino ɗeddi ɗeɗo toɓɓe wonde arde halatul mar'a qabla al islam wa suwarun mobeya li takrimi l mar'ati fi l islam maɗu wi e halatul mar'a fi l islam wa shubuhatun wal jawabu anha wa wajibuna nahwa hadihi ashubuhat ɓari noon sen ɗarɗi hande sonnaajo yimɓe ɓen jogitike mo nattimo ha sengo ley jaafere ka wonno ɗon fil jahiliya atto islamu arde aɗi sonnaajo tedda ɗum noon wonaka ngolleñol wi'eteengol ahlul kitab al yahudu wa nasara wondude jogagol ɓe defte hippiɗe immorde ka allahu subhanahu wa ta'ala ɓayi tumɓe jaɓaali ɓe gollitirde sonnaajo hettaali hakke ka maɓɓe ina jeeya ɓurɓe jaafinde sonnaajo ngolleñol wiyeteengol alyahud jaafere e ñiɗɗingol ko ɓe joganino sonnaajo hewtuno tawi si o fiilike ma o jibini fanni ma o laaɓaali o naatata e suudu kaɓe woni ɓe waɗanaymo hayma kharijal bayt waɗanaymo tilli to mum ka yaasi ka o woɗa o lawɓataamiran fu goɗɗo ñaamira fu ɗumno noon haa jooni ɓe gonnini ɗum ko ɗum kadi ɓe wuuru alyahudiya o jooɗata koye jullere goɗɗo jooɗo e mayre o defata goɗɗo ñaama goɗɗo wonata kanko makko o wonata kanko goɗɗo haa ñannde o laaɓee ɗum ɗo alyahudaari ko ni jogorno sonnaajo annasara ari jogiti sonnaajo ka ɓuri gonde ɗon haa kamɓe ɓe wi kuddi e soñga e lette aduna ɗen fof ko sonnaajo woni sabu muuɗum annasara ngol ɗo ñol leñol wiyeteengol al arab qablal islam yaari ɓe jogiti sonnaajo ka ɓuri sattude kamɓe nde tawno wonaa ɓe jondiino hari taalaano deftere te jogano sidina illa baqaya min millati ibrahim alayhi salam dina ko arabu jogino ko ko yer jogino be kette ko hettino e dina nabi ibrahim ko na dum arabu be mala mala to mala be mabbe yete do ko arabu mala do dina mala do men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bodo sitai jore men si koribe al ummiya koy diga ko do gumam din nebe be winda ta be jangata be wawa ta windu da be wawa jango do ko winda bodo si jore men wowni ti nema makko nge do mabbe وَإِلَىٰ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ثم يقول نعمة تبارك وتعالى أن ننتمي والظالة نلوية تنقل عرب على وجه الأمور ebedo yimbe fo ala wajhil khusus bimana khusus jirga men da fattu ma be tarai sonna jo atto islam arbe wa laqad kanat al mar'a qabla al islam fi ba'd mujtama'at al jahiliya ta'ish fatratan asiba faqad kanu yakrahuna wiladataha فمنهم من يدفنها وهي حية تحت التراب خوفا على نفسه من العار ومنهم من يتركها تبقى في حياة الذل والمهانة قال الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينفقه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا آية جديدة لصفان فإن صراحة مكانة المرأة قبل الإسلام جديد صلى الله عليه وسلم أكد إسلام أرضه ayi mo wuri e hakkunde modobe majjude mo wuri hakkunde ma be ngurnan sattuda ngurnan tikkuda ko wadi non ben don hari arabu ben no jeya e ko kurata be mettude e ngurnan mabbe dan gunti tebe be ngu mabbe be jibinani be gogo jiwo eridun no sattuno e mabbe buri tikari ko farni tere uni halke ti mabbe dun no kurani be fotin de berne di dun da ari be da bi na ne da bi sa debbo ko ha wo be ma da hewti nokku ka tawa ta te jibi na na ma bobo tari ko debbo o wakkilo to lettu gor kum bobo hun na ba asangare ka ha lukka tukka kun dar ton on de ta haray ko wure kum ma ya kan dar ngai ka to dun do har ko ni jahiliya gorno ko ko wiete al mar'a ha oro sahaba je tedduno ye teno Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu o killa ni ngi sahawni do istangur na ko kanko nani ki sa din na je ko na faka an yusni ralana durusan wa ibara le diriman ta en na foreji Abdullah bin Mughaffal o tete te ki sanatu gol mo Islam o wi ngi na bi Islam mi weltori Islam mi jokki nelaaɗo min wondi gumun nde aya qur'ana tirti ton aya qur'ana woni wa ida al mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat ɓayri on aya tippike suratu takwir nelaaɗo on jangi mo Abdullah ibn Mughaffal nani ko aya on wi ko kehi mo andi ɗeɗo golle ɗe jominen ñiñiɗoote mo jeya e waɗuɗo ɗe nder ngurnan makko tan ɗum hokkimo ande ɗum hokkimo miijo sattugo e ngurnan makko ɗan ha o jiɓiti o maayi ko honno kottirta allahu subahanahu wa taala e konko waɗi woni balɗe ɗiɗi tatiji mo arde ka nelaaɗo kono imo wawi tum wa yoɓuɗo nawluɗo suñande goo nelaaɗo on ɓayre waari o jooɗi ko seeɗa jema fukkite hotuɓe ɓe jogitimo ɓen ñan hay sa yahaali Abdullah bin Mughaffal hakki. Jadi ya Abdullah mi wakti hakkil. Tebal de do. Kita wayu ka anna fi wajhi ka ka'aba wa huzn. Ya sama ngon wa wa ya so am go hulu no. Ko hulu ke puna. Oi ah. Nyala no sin no wa nano no landi no landu mi wola. Kalo on ki. Kono no kono mi wola na yom bayo landi kela. Oi nyala no ho aya tipi no mo te no bal de wa ibal ma u da ku su ila bi ayi dam bin kutila. Min mi do andi e ngurna nganda be jarri borama de ku gol bi do wuru do surra. Debbo o maayi ka nder leydi joomi men no wii landi ɓe to ɓen waɗude ɗum lan yiɗi honnumi jaaboy toomo to landi kala ko ɗum aaninila o wii pista on no woniri nelaano mi jaguno haaju setew mi acci sonnaan no sowi mi setti mi yehi kami neɓoy mi yehi tun sonna an jibini boobo jiwo rewɓen noon hino anndi kala jibinɗo boobo jiwo haray ko yo konti mi alaa boobo faani no gorko on wara yoɗo tawi noon mboodiyan kadin alaa ɗon o yehi o neɓoy ka setew haa fay kum kun jandi jiwum kun jandi feeɗa o ardi tawi jiwum kun jandi jiwum kun no jinda ka nder galle makko ɗon o hewti mi jaɓɓiimo ɓen ngo an jaɓɓii lan wernin mi waɗanin mi kala ko haani mi waɗanɓe mi yi ko mbikkundeyum no naata jinna ka nder suudu mi landiimo ko hon ɗum woni kon jiwum ka nder galle ɗo debbo ninnimo ko kun ɗo accunolaaji ɗo sowi ñaameteo mettitimo cat ɓay ko debbo sowinoɗaa mettimo haa ɓurti kanko abdoullahi bo mo rappallahi fillaade o wiimi kawi jooni ɓayri mettilan haa debbo yii ka yeeso an mettingol huunde nden te o heɓaani ɗiɗɗota o wuuɗo ka o jeyi kanko debbo on o soriimo wii abdoullahi ɓayri a waraali kunɗo ka ko woni keccum haa kum fewndike ɗo mi torike ma an hay so a yiɗaa kon accanan kom min mi ndaara ɗiɗɗo accanan mo ɗon min ka waɗa min mi wonda e ɓayri njanndii seeɗa abdoullahi kawi yiwgol mi waɗataa ɗum mi waray satta e moƴƴa min ni gasii mi accimo ɗon kono bernan nen tawi o wi nelaano bernan nen tawi waawa saa jiɗɗude de bikkun jiwu kun ka nder galle to mbiɗo anndi ɗum ko jaasere koyera e dow am min ara ɓuɓɓen hari neɗɗo heɓa jettungal hakkunde maɓɓe haa o heɓa ɓiɗɗo debbo o neɓo ka nder galle siko ardinanooɗo ittete siko teddinanooɗo jaasirte siko haɓketonooɗo haɓɓataake hannde kadi waɗi noon himo mari koyera e jaasere ka nder galle to abdoullahi bo mogaffal o wii ɓerdan nde waawaaji ninni debbo on lootanan kum mbikkum ɓornaa kum haa kum laaɓa wiyaaɓa e makkum ka fiɗɗanɓe ɓe hiwro ɓe hiwrondira ɓe yiya fum debbo wii wallahi mi hoolaaki ma e office taanabu mo few oi wiimaami simi warayno mi warayno ɗo looti jonnaami mi yaha moodi faynaaɓi mi hulaye warde simi wolniima mi waray mi waray mi warataa mi accii ɗo abdoullahi wii debbo on wattini no loota ɓikkum kum hino ɓorna hino innami ya abdallah la tubayi l amana ko so a bonno e hoolaare nde mi hoolimane so a waro ɓikkum kum anndi mi warata ɓikkum kum loota ɓorna watta e juuɗe makko kum nanngi ɓikku junngo makko ngonɓe fokkiti ɓe yehi o wii meɗen yahude ka amen mi ari haa ka ladde hakkunde ka mi yii ɗon e ka amen mi yii ɗon ngayi ka ko lowru ka tawata ƴoogiranooma haa accaama ƴoogireede uddi mi tawi ko ɗon ɓuri wonde jaafude yanngi asugol ngay kaka iramo min mi yo jooɗo tan ko ɗon o habboolan mi ugginii asugol kan ngay ka heɓta ngay ka koleur ɗum ukka mo nderɗo si hewtee kaamum mi wattini mi ɗo asa mi ɗo liɓa njaaree ndin no witta coñce anndi himo ara bittanan mi njaare mi ñinna baaba hon mum waɗataa mi jaabaake min waɗiri ni haa mi yiiti ngay ka kan mi ndaari ko njiw minni si tawii ko ndoppu o waɗaala kono mi waataa wuridude makko ko wii nelaaɗo mi ɗetti njiwu kum mi jogori kum koyngal ngal mi junniti hoore men mi fewwi si ka ngay ka min ndaari haa mi tawi siko bakkaaɗu o waɗa hay fof siko nin o bonnaalan hay fof kono mi waataa wuridude makko ka galle mi accitii o yaari hoore nde ويعي هورني ها هو دوكي يكا غايكا كان هادي دوكا نسيكي لنيجو أنمو يادو دو يالي سو دوكي يكا من أنت تاهي دو مكو نسيراني مدونا نهيك سيكون كنو إيورا نرطن نجارا نهي يا عبد الله ضيعت الأمانة قال عبد الله حجام فيك هولا رنين أنن أوريلا ومين وقوم السيراني مئيورا كم أرناتك نوكيا حاولوا في ما كنتي يلتي جئتي لأكينا بها النكدي مدتي يا رنوا في أهوري ما كنتي يلتي كان أي من جوني من تبني آية ويني فيه وابتدون تلان لي تويك فهم من دوانا بتنين بوادي دون دون آلي من هم من جابو سوني لا فدون ونكولي هاني دون هانينا نعاني نكا يلا قوم كمان في بناريه ناي هاي كم بدي يا عبد الله لو كنت مقيما الحق على رجل فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك ولكن الإسلام يجب ما قبله بما كتن مجون من نون ننو نقصه وهي بكات كمجر هناكي إسلام يحد وإعمته وأنتم يدي هندسوه يوادك الله فنونم إسلام وانكنو بكا تما انكو بون وطا نبي إسلام سرى جوز من يابك فيوتكم إبتني جماعة من جوز من يابك مدوك أنسا يوي خجرا من يندو شكي يسنين في مهاري مؤاني ها نغسا تم دو يونا يكو سالنا انكو انكو سرنا جو جوغانو حتى إسلام وارد كار خليصنا جو ورين Wape makatini haka yi warugo sepo anka yi jibini goku wari jibini goku wari jibini wari ala hebu de uru kumpare wa katu wana jibina nere vina joni yomi rondi son jasera men haku nefami hon mi akka koi no koi ura si koi nyandi mi nakira koi arkite mi enki da me arki onon masa kyo jibini bisno sepo ma tino ma sasa fe nyandi O darna ka galle makko suugu ka meye ya hore mum ma heba ko wura ha o ma. O wana dara ko rewo be yeyo be hore mum no ene no galle ar ko jitte makko do jibi ne. Ar ko wo yo ba mo kanko joku be no hanya do ma. Ti te ine ro ja gara ka. Ari ton na be no wuru no hu. ولكن يقولون ان تبني ايه القران سوره النور اولي لا تكره فتياتكم على البغاء وتوفرت بكمال بيض والجنى بينا انا كنت يقول في اولي اولا كانوا كهير سبور مخو كمثال نوكم كهير لا تنسى انا كنت يقول ان نمر نفسك عن حركه بابا ما كل شيء سبب السحر مباركه دين ومتبع ما تجاهل مريمني علاقه كل شيء تأكد أن أرضك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماكي وكما كنرت إسلام حتى إسلام أرضه كليمي أنبتا كصنع جمار نوكو ويجي حقه هم على حري كجودة يمبر فوالي نوشي مبتك كبانج نوني دفو هاري رانتاكو مولي مؤجي رانتاكو موضو مؤجي رانتاكو شتو مؤجي بل كان كوي هوري مكو كو جاو دي لون دي روني تيدي قلت اسلام انو ديرني كونغو ريوغو تيموروني دبو دبو رانتاك باو اسلام وارد دبو كو يجوم بكو قلت كونغو مالك الله ريوغو كو بيروني نينها دبو رانتاك سينا هارا كو فوقو كاي دون نو كو دون نو ني الهالي كو يجوم بطوري حاكو دي ممولي يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كورون رب الرب الرمتاش بهتي حكي ما بهو هذا يوقف ما به تتوي غورك جنجا لجنب نوره وبفير حري حتى إسلام أرده غورك على عدد كحف جنب غور فاني ما يمطالع جنبا أي جنجا جنبان به حركو بيقولي O akitai mo fala, o jogo mo fala. O wanai mo fala, o wadirai no fahira. Ala ho loe hakya mase. De uri rini, hakali, wakbe mase joni, sitali gorko jongal lene, wali semai acci rewde acci kitte jaatara sonna be be yawno ha hewti tawi ko ibbe jon galle e tenni kata rewbe baade mum den jobba jonne cippini ayo wi wala tanqahu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaka hari ci jom galle den mayi acci kitte o do debbo no mari fitte worɓe o ɗa no mari fitte worɓe wona yo gorkoon jombu nene mum cibinɗo ɗum on ko kanko gorko on koye jomboye nawlan nene mum ɓiɗɗo nawlan nene mum on jompa nene mum yiltodire wonde ka galle noon kadi ɓiɓɓe jibine noon tawi kadi famaka ɗum ko hari si moodi debbo feƴƴini o suusata miijade gootugol ɗigol hooti kame ko si siɓɓe ɓe moodi makko ɓe fof wii alaa haaje ma noon wiyeyo hootu sinaa ɗum o yiɗi o yiɗaa ko ɗon o maaya islam ari wii tan waɗɗu la yahillu lakum an tarithul nisaa kara tan waɗɗu si moodi makko maayi ko moodi makko addunoomo ka galle ɗo si on ɗon maayi kosi mo yiɗi ton goɗɗo go sinaaɗu yo hewtee ka maɓɓe o habbo goɗɗo go ko wala noon islamu holli en sonnaɓe ɓen atto islamu arde hari ɓe ala ndondi jonɓe gari wi lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walilnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruda hari ɓe ala ndondi hari jahiliya ko jogi ko ronata ko kala mo tawata si jihaadi fokkitaama piiro ɗetta e kaafa debbo noon gaddata kaafa yaa piiro ɓe innay ndondi ko liman akhada saifa almira liman akhada saifa kala mo jogataa ko kaafa yaha piirite si saare nde ñamaama walaa ndondi ɓe yaltini debbo e rondugol to ɗum ɗo hino hewtinoo e nokku ka tawata jahiliya jogitike debbo jahiliya anndi kadi jaasere debbo haa hewtinimo jogitagol mo ko alda e cergal ko alda e dewgal al idal woni si tawii ɓe haɗii ɓe luutondiri seeɗa tum oñan seeriima si yehii seeɗa tum oñnami artiriima ko wara min ko faala laabi tenga gal mi seeriima mi artiri ɗum ñannde o koo faala o tuttay ɗum jom men tippini aya hani ɗum o wii attalaku marratani fa in kaatum bi maarufin aw tafrihun bi ihsan gila o kala maɗiɗo wii ɓeyngu mum mi seeriima nde wootere yo wanni kolli so wiiti mi seeriima o heɓii ɗiɗi so wiiti yo seeriima wara walaa ɓeyngu wanni kadi ko marratani ɓe acci o wii hari ton naɓɓen no fijiraa ɗum ko fijirgol neɗɗo noon islamu ari tawi gorko woola e ɓeygu mum kala ko faalaa woɓɓe maɓɓe no joginoo bonugol hunnuko wandude e ɓeygu mum seeɗa tum yo mi wattiima o nene am mi wattiima o jeeti nene am mi harminiima si maƴi kadi arta yiida e makko jonmi wii ɗum hawra walladina yudahiruna minkum min nisaihim ثم يعودون لما قالوا الى روفا تحرير رقبه وغاندي دون كادي هاربي فيجيرا وغاندي دون كاي خاولا كيدن تو تعالبا وني كو تيبي حقو ني ماكو يا اوس بن ثابت اوس بن ثابت كو سيتي ناي نودو كو دودي او يي ودي ميتي دا غياتي وارو تاي دينغو ماكو وي اون وادو hollandi tinanni ɗum ronkimo hawrande ɓe gooɗi seeɗa tum o wiya jirenni a jirenni gila hannde mi wattiima a yumma en wayno yiri naa ɓe ngon hannde kadi sawlatu wi awa ko an wowli minnaamo wowli ɗum ko jokki golle makko awtugol tawni si yehi haa seeɗa tum arti heɓi si haaju e ɓeygu mum hawlatu wi mum a wiino naami ɓeygu ma a wattiilannene ma ɗum ara en alaa haaju e ɗum o wii o o ɗum wonay sawlatu soki attimo ka nder suudu yehi taw e nelaaɗo ka nelaaɗo won to nelaaɗo ɓe tawi nelaaɗo o inni wo nelaaɗo aw gon sami tin o jambar no ko mi fay ko kamba ti mi jombo di won ni e ma ko haro yi no mi woni mi naw yi o maji hande dum o wi o watti la nene makko o arti ka do wi ko mari haaje an ko tin jondi e yi e dum ta ay qur'ana ti faati nyaaw gollo na aga be ma ki habbo taw ولو سجل من غير قرطان الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما تايا يا سيباكي قول تنغولي وانا اوت دوغو هيو توتو كالادو كانلادو ما ان نلادو يته لا كو جوم نياوي دون نلادو نو ماك حب بايري بولا دارا جوم من تيبيني ايا نياوي حالاني كوموري هاونا دكون nela do be maki yawi a modi ma fiya wontu tay mo makko rinki na e daade ma do mo hora le pidi di kimmudi ma do mo nyambi na mettina be chapande jeego awla to bin to sala bu tawi nela do bari ko ni la bango reedu aw to bon sare din o ala daade buri do jeeyi ne ko ala to o ala makko ko miskina o akari ni do Jori kada yo horo ne tiri ni simwa ta bengu makko ara ko dum woni do wanda ta bengu makko ko adi non ko nae jo kay na ta ko wa ta do nyaman amma jori ko yo edo nyam ni na miski na be chapan de jego nyal de rewa ka men ara men ala ko men nyama men en tigir men en dido tu tonno dum woni kanela dala do me waki ah khawla jorne ko ni de de tatti khawla ko yo wa wa gadi do ko ay do ko ngala ko wa dala do me waki o do ha bola ko jorni wa habbi nela no ro nelda tamaro bede ti do me jorni mo wi dum do na yo na ta o wi ti dum do yo na ta ni he dum do ni ka ko ay ko ti mi nyara mi o ka mo hetto Onesti con la de Johnny Mokongo yo da ko yo be da ni mo Johnny mo wi takko dum ko si mo wonta be nguma. Ona la de de de on. Tete ona yi de robe dum be kati. Sonar go sa bai di tumo ya mari haje mun joni. Awai wai na diri atu ka. Dundong Allah subhanahu wa ta'ala tari jahiliya ino gollo diri de non ereu ka ben. Jonne yi be atu ka. Allah subhanahu wa ta'ala addinone ji duduri tansani be dum ta hatani be kettungal ngal kettungal won jonne ngolli ti yimbe ala hoy jidoy koy neddo tagete e mum koy debbo e gorko no kotay mum ter qul ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa Borko ton jibinta, tebo ton jibinta. Terus Allah subhanahu wa ta'ala ri. Ko nusu ka ansha jenetro ka gete emu. Allah ta'ala l'insani suinu minad dahri lam yakun syai'an nadkura. Inna khalaqna l'insana min nutufatin. Ansha jen. Koko jilli. No borko ang etebo kono kota emun cer. Jom nenggol likadis. Kurang alahat kune warga dan ereu dan siwa naga sabu Allahi jalla wa'ala. Kudu soli, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, wa inni inna akramakum inda Allahi ashaakum. Kurang dan kawun, kaka kula lallahu subhanahu wa ta'ala. Kudu ribi'i ibn Amir, رضي الله عنه النبي أسيد القسطنطينية ليد سمن كشترا جيرا توقارب كانت أولا بيتيد مقوحش سيكو الزمن يزيد بن معاوية أيري باري من يوتيكو بأكشي واتر يقول كنطب قول لندن إسلام ما قول لندن يو إتجزيا شو جبالي دي دو حبي في سبيل الله Saya dari benadi kamu kau fit. Saya dari Amir mutakan lima orang di Ibn Amir. Ongo nadi lando yimo ini darah ang. Yang dago nungar tu mas. kono mi yiɗa wowlidi nder maɗa. Ɓe yettiɓe wi yo ubadatu ibnu samitin nas, ubadatu ibnu samitin ko neɗɗo marɗo darnde, neɗɗo tiiɗuɗo doole, neɗɗo ɓaleejo tis, wona arabujo. Hayre wari o naati on tawi o wii haray menen ɗo ko addimen koyo joomi men rewe kanko ɗum o laɓɓinani haa tasiɗan ka hayo huunde. Sen jaɓi ɗum ko ɗum woni hoore laawol amen ngo. On koye kitambo kawto tiwi annon noon miyiɗa wowlidirema par ce anhay ba ɓaleejo na haya rawna ɓuri yoɓe sanse ɓe anka goɗɗo goo. On tawi ubadatu ibnu samitin wi menen ka islam ka diina amen nga ɓaleejo ɓura daneejo, daneejo ɓura ɓaleejo. Menen la yaktulu ahadun ahadan minna illa fi imanihi wa taqwa. Menen ko ɗo tun joomi amen wi hiɗo ɓurdi ka ɓurdu ton ton fo kaka taqwa e iman. Kala ɓurdoma noon o ɓurima kala to ɓureteko, kala mo fotuna noon ko on woni goreema, kala mo ɓurɗa noon ko on ɓurɗa. Kono ɗon etirgal ngal wona ka jawdi ɓurdete ɗum tawno konti, wona ka asko, wona ka nasab, wona ka darde, ɗum ɗo fo konta hay eti. Ko ɗum si tawi ko onon woni onon ko menen woni menen ɗum konta hay eti. Ko konti yo taw gondinal ngal hiɗon ɓurdi kulol Allah subahanahu wa taala ngol hiɗon ɓurdi. Joni men gondi e ngam ɗon aya wondema worɓe ɓen e rewɓe ɓen kino fota fere ka aslil halqiya ka sabugol neɗɗo hiɗo fota fere haala. O ari kadi o wi ka golle si gorko golli debbo golli dewal hiɓe fota ferbaraji ka Allahu subahanahu wa taala goto ɗo wikantake. Si sonnaɓe juuli fana to yoɓama sappo gorko si juuli ko sappo eɓe si ɓe ɓurdi baraji ɗi si sowidirama on si ɓe ɓurdi ka imane ka taqwa. Kono asli on ɗon hiɓe fota fer. Ko ɗum so wi mana amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sharti on kaɓe ɓurdata kaka iman tum si tawi ɓurɓe foti ɗon harega tu. Ko wiye aya go fastajaba lahum rabbuhum anni la usiu amala amilin minkum min dakarin aw unsa. Si gorko golli ma debbo golli no fota fer golle ɗe ka Allahu subhanahu wa ta'ala o ari ko ɗoto kon ari no ɓurdi few o ari o bonni ko bonni kon kadi o tuɓi ɓawo no bonni woodi taw ɓurdi ndinde ngare e yugol ɗum. Wana noon imamu tirmidi ɓe fillike e ono sonnaɓe wiyeteɗo ummu ammara woɓɓe goo wi ko yummaɓe mummi salama radiallahu anha ñande gooɓe ari ka nelaɗo ɓe wi nelaɗo minen sonnaɓen min jooɗi ko min miijitike haa min taw qur'ana ko woni kippaade kon fof jooni men ko worɓe men tum woni yewtude. Minen min alaa yiɗe toon, min alaa nande innde amen no noddee toon, min alaa minen dal min anndal tawi miɗen hittinaa fii mum toon. Tawi a innay ɓey aali jooni men tippinii simoore inniinde suratul nisaa ka kane ala suratu rijal no woodi suratu zukur no ko sippini deftero innide suratu mariam ka tawi nandi ɓey aali ɗum ɗon ɓayri ɓe lamnike ɗum ɗon jooɓi men ka hollugol no hittini fii maɓɓe ko jippini aya wi inna al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسكها والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات قموك بأكل الشر ويعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ene o sendi laka jotti ɗo sendal ɓiɗo fota fer kono ko tawata hari laamu ngun e jangu ngun no furti jonnon anti ɗum folli ter folli ɗon fota fere ɗiɗo tonnaaje julɗo e gorko julɗo gorko gondinɗo debbo gondinɗo hoorowo gorko hoorowo debbo kono fota ka allahu subahanahu wa taala ka baraji golle joomi men ari furdindinni ɓe yoga e no feeli o wii ɗo on fotata hay ɗiɗon noon on fotay ɗo haa dangal dari o fotata hayso on faalaama gollude heeseraaɓe dari ɓe wii ɓen hannde so legalité ɗoni haɓande ko wii kon kalmoussawatu bayna rajul wal mara on yahaande mi ɗon kamɗeɗa hanno ɗen ndentitirde ka jonne wi gorko e debbo ɓe fototaaka gondi waade noon ɓe fototaa haadi ɓe fototaade fan ka waɗanɓe barɓe misal ene sina jogii tonnaaɗo jogii no ɓiɓɓe jeego sina jogii tonnaaɗo jogii no bikkun gootu sina honni gooɓe maɓɓe fof galle feere ene haqqil haranaa dariya on lanndi ɗen taw haqqil no lanndi yo ɓe fotu dépense haqqil jamaa ɓe fotu dépense ko ɗum siɗon ɗum ɗanngal ko embere maɓɓe on dépense on wallini jonne wii ko gorko woni lanndi torteeɗo kala gooni ka dow leydi ɗo si baaba makko ma siɗɗo makko maayi accii jawdi no senndeeɓe mo wondi e debbo ronoowo yo debbo on jonne go kunnii mayri no gasa o debbo e hoore mum wonaaɗo jonneeɓe gorko mo senngodi on ko kañum fawtiimo kañ si goɗɗo maayi accii ɗo ɓiɓɓe worɓe e ɓiɓɓe rewɓe simo mari ɓiɗɗo gorko ndeer ton si baaba mappaanaano mammo narotoo fiiɓe juuɓe naa kanko jonne wii ɗo ɓe fotata yusikum llahu fi auladikum lildakari mislu hadlil unsayayn gorko yo heɓu geɓal tonnaaɓe ɗiɗo ko wii ɗo ɓe fotata ten ɓe fotata ful ko ari o wii kadi ka seenagol gorko e debbo fotata feede ful fallam yakuna rajulayni fa rajulum wa mra'atani minman tarbauna min ashuhada ko seede sonnaaɓe ɗiɗo woni seede gorko gooto seede gorko gooto no yona seede sonnaaɓe ɗiɗo ko ɗum si tawii seede no naɓɓeede gorko gooto heɓi ke gorko nunnduɗo ɗimmo heɓaaki ko sonnaaɓe ɗiɗo nunnduɓe lontotoo gorko gooto ɗo kadi ɓe fotay ɗon ɓe fotata ko waɗi ɗon haqqille maɓɓe ɗen kadi fotata ko ɗum si nelaaɗon ɓe maaki ɓe inniɗo ko naaqisatu aqlin wa diin ɗo on ɓe fotata ɗum ɓe fotata kadi ko alkawwaama woni ka ardagol en anndi siyaama ɗeeɗo galle ko gorko jeyɗo kono ko debbo on ardi arayɗon no ɓoyli ka haqqille qable sharia ko ɗum si kara mo gooto gooto wii firtugol nelaaɗo maaku nelaaɗon kaɓe maaki lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a yimɓe malataake fanni maa ko debbo ɓe watti hoore ko ɓe jogii kon ardiiɓe ɓe malataake amanan tawi ɓe firta ɗum so wiiɓe darde misal si tawii lanɗo leydi ndin ko debbo woyi no yurmi ha goɗɗo iwa e leydi lanɗo iwa e leydi ara tippo e ndi leydi fii yiidugol e oɗo lanɗo ndi leydi ɓe gollondira ɓe lanɗo fii debbo ɓenne mo yeejibingol ko ɗum ɗon ko naftum kadi ka hondo lanɗo ɗon o woni o yiidataa golleer ɗo yimo ka bulok mo jibin no gasaw maayo ɗon no gasaw hetto teɓɓengal heɓii ndi leydi ɗon heɓaalingal heɓaal leydi idan ko ɗum si tawii ɗiiɗoo tati jomme sendi worɓe ɓeŋereoɓeŋemaa o miiraat no sahaada ngal qawwaama o wii arrijalu qawwaamuuna ala nisaa o wii walahunna mislu alladi alayhinna bilmaaruf kono noon o watti ɗon walirrijali alayhinna daraja ngandi do mo wi fonnay do ko eto ko du kono no kay ni yi me etade bi ko ko worbe be wadu o mare o be wana no ha do ngorom yo be wa ko do kay ni yi do worbe to ginde oto takki ar ko re o be ko re ira ni ta ta ko kar fi do al ka ka fo na oto Kota kan, ia ni cara pinjual ngal koper dapu ngal parang di dapu. Tunghai bet sebagai nasihat oleh makdiran tuan tadi. Tunggumare boleh mengheror aku. Ia ni tadi hajo ni kata dia betul cipika betul ni merasa digari kali anak tidak mahu turun anak tidak kan. Tapi betul ini apa kan orang ni kau tidak boleh Kanungar bajuan nabedu. Kalau ni bila mereka pun mukul nunggu, tak kembal lima kejir tahu kata nung. Kata orang bajuan nunggul ni berpada bapak kata aku pun orang itu. Karena ini dia itu tidak dapat guru. Jadi si kumpa jahat remola nanti. Kita guru ni kota sa, awi pun nak kota. Karena anak lama dah ada alamu amillah. Bapuri andu de kako saguro. Para de renti. Kita ko gona ma petu ngino pota. Yo beto popa. Pop buka. Ka bena de duona na killa. O sa iya na ta duna ko kiti. Ya beta. Ko wala rangela no sallallahu alaihi wa alihi wa sallam be maki. Pero kon la de inna man nisa'u shaqa'iqur rijal. Sonna beben ko kante woni nene goto baba goto worbe ben kadina fu e kangurna. Koro hadis kara mokobe kurata kudu de jangi norde sollugo sonna beben worbe ben kadele sina hara ko si al nafsu ari ikkiti rido ko sonna jong hera ni ma do gor kon hera ni. Wadel dum di barbe ni fal. Ar-rijalu shaqa'iqu an-nisa'u shaqa'iqu rijal. Tenheu si kajihad. Ya fokiti do fido. Sonna benda cetaka ho fokito. Kole shakai kurijal kono do bewa watadungo. Tunda bewa watadungo. Ko walonande jodu ne tipi ni ayatu shijal. Yo sonna bebe mbubo. Tunda neng andi. Hara. Ia na warga mengenai apa yang kau buat. Nogata, nogata, nogata, nogata, hatak kau pelat. Orang orang pura nuru tu dah kumat. Jadi warga deh. Kau di mana dengan saka kasih marede. Enam kota kau posisi ini kau. Ewa tak marade. Kau warga. Jadi jauh jauh dari warga tu nojin deh. Di korpo korni ke dinyal la bawa wasta ko ita do korni. Kotaga ka si. Kotaga ko dir ka. Ko si yo pago, ko si yo socho dire, ko si yo chillo dire, ko si yo jindu ko si yo tabu. Dun no wa ta ya se do. Le ta no no son na de kotaga de. Si yo de ni, si yo de de, si yo de jo. Kami dari hijabu porno bosu pewandiku, pemadu harus dia porno. Ase hijabu, waktu ke sana dia porno kormo, kita yang melihat sudah yang dekat. Kita bila tahu ni sana dia cuba jamu lo kejauh lima puluh ko. Kau kan di mawar orang menyal dalban di sini bande sekarang orang dalban di dalam sehijabu. Kawan kawan tu, cewa alwa taksi. Doa itu atau doa kalakai itu harus mengunci sah. Mau awal dengar lal bal dari lal tadi, harus makan yang kudu makko. Memang itu jauh. Cirku warga yang lemu ini. Kalau kawan, kita kena masalah itu kerana kita berdebat. Toto emai tu. Tongan di rumah orang kahit cakap kasih itu. Kalau si tadi. Lepas dia memutih mak saya habur si. dapo di tayo kanko dawan tagalle borko walo ma yalla nare de galle tuki ko no de jurni ti borko han no dawde yalla ata de mo na gabu siapo ko tagira ati jika ko yo wono jao mare wa jo di ma awana ne o e do mokke amandi pada bawa kami odo mokke ne ene gorko dawo wara bisko ko imaji arta hala ko walike on yalli tata ti wana dima o ti no andi no gori ko na nere dara ko gonga matto mani do o yalla ya rasul ka no dina na ka kare go ti imaji o arta hala ko walike ko on yanto ki to ya bu ko koi ona ta dori o walo ko dali ko on yalli ki wo ti ma ki ma kani no ka sawi ni ke wo mi di yo ni mano ne ole te pite yo ni mo gero de nota ka sa de nyama coronel yo anda pito si tari no ko yo ya ku senker tempo ma ko ya na tinder o heu ti ta tizi ter kan ko bor ko tempo ne o ta men de re ai ti ka le ka do no di do di ka ta ko bor ko ke o ta ha po do na jo do di arbei na ber yo non salar di atawai ko tillo diri sabu kanko ko tagira no kanko konna do ko yo wonu dewo ko yo wonu suudo to do niwa e der suudu ko wona neho o hi pede do mo dum do ni wabi ha debbo ala ko debbo re dir ta jodi men jodi na dal tanomo ayo ti di do tati tawde inni al ummu madaratatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal araqi kudun kara ko de mo go to wi go te ma de wi wa idha nisa'u nashana bi unniyatin rada ar-rijalu jahalatan wa qubula o wi be do sonna be ko be woni ekkol bitte be ko be do sonna be bitte be jangata kudun sita boni wuro woni yenno oni kon mo si beto bisne kiri arai ko kadar usad kudia ne ra si beji bin tega dante si behe mi fewa arai ko mai tumba mo jom ne ri fewa fewa itu si na tum beji bin aka ka fewa le koto si ne ra do ni yen no hata be yen si ne ma do ni hu no hata be hu de do na hu da ka pun di ne na ngata bi do nangai sitari woni sosai tini o putai kala ko hendi peti woni borno ɓe nder saare nde kala gonto leddi ɗum ɗum ɗon muskila ɓe wi to rewɓe ɓen moƴƴi fu haray umma o moƴƴi si rewɓe ɓen boni fu wiyen kadi umma o boni may ko kamɓoni jibinde jibinno kanko ne am goɗɗo goo wi si tawi rewɓe men ɓen ɓe ne'ama e majjere ɓe anda dina ɓe anda qur'ana ɓe anda sunna harayno laaɓi foyi ɓiɓɓe worɓe ɗeno fofte muynayi jokoyagal e layi fuyagal ɓe muynayi ɗum haɓe hara tu kon noon si tawi debbo gan ba tus e dina kadim e hoore mum so siyo juuru ko piiro si yimmo juulam ko juulu en hawta kaburu ko ɓe wonma jibinande ɓiɓɓe maɓe ɓe ɓiɓɓe ma no juumira sappay ka si tawi ko ɗettu kare on yaha janggoya waddata o minnami karalle jonami talibajo a yawtu janggoya walla on andi ka goto goo yaha to ɓe woni jibinde ɓiɓɓe maɓe a wi ɓeɓe wonay goɗɗu karayno jibaato ɗum heɓoto kaɗum wela heɓude o yi imam ahmad bun hambal ɓe sikki ɓe nana inde maɓɓe ka imam ahli sunna wal jama'a ɓe maaji an nafsi ɗi ɓe fillani mofte ɗen ɓe maaji baaɓe an feƴƴi tawi bonni towaano mi annda baaɓe nenan jibininmi toppitimi jila kami heɓi duuɓi jeetɗi o noddinmi o joɓɓinimmi o inni jila ɗo elaaɗo maakiya holle julde hara julde gorko noon kaka juulirde kadi Painong awawa sa yaw ni ang nalawang nol ni Julo ay kajulir na di hollo kor na kajulir na kor ko Julo. Uwi du isa si Hami he di du di sapo. Inera di Julo de waktu kasugu nera nol ka ilang haka Julir de mi Jula o Jula ng harpatiyo ni Julo tolmi. Inwande ka ko kasugu wa ibo. Kono si mi yo mi hebu. Ko mi hebto na topo mo nabay lang subaka. Nabay mi sana. Naba mi alam sa lam, naba mi putro, naba mi gede, du mi tati na mera ako kule wako ka jule. Babi mo ano sa kini na marno sa waya ay kwa. Kuli ender in du isa si jira ka mi heli du mi jeti ha mi heli du mi sabto ko ron nena ngun jini mi kur'ana ka nil du du anay. Minabaka dunar, minabaka dara. Aha. Pero na hudo sa ni, Nayan no deni ener du bita ko unjini bita ma kondara ener du bita ko holli mo jul no gor ko jura ka ka jule ta ka du wale pe ti do di hedi ka ka kai ri di timni ne di du ni tapo di mama wan de yi ne ne an no di mi jotti ni wi ahmad joni an ma jara ko tetti ni rim mi ne mi nil mi hokku walla mi gunjo qur'an atawali ba be manuri kono dum do mi jonni man awunji Kuwi ni, kuwi amma nung ilmul hadith, yang dadun ko duli, anong no wakti maha ang dadun ko duli, diyan agon mo saka ang gonon kung heba kahun, dikong kuno jogi duli sap. Kuwi diyan na mi pala manapan ng diyo kaya hanap ko ya hadith. Imam Ahmad Jamaa kinanan duhi, kuwi ten kumpungin si dengan lidumadu yang kanya. Mungkin ni wakti dung yung butuh hati, Nafani mi dundu hundia wa ihabun heri. Jonni mi liya Ahmad. Irhabi ila talab al-hadith. Fa inna talab al-hadith jihadun fi sabilillah. Yahu takwa ya hadith. Engo Allah wa fasya lakini kwe jihad wa ta tamari hara jonni mi wala. Jogi to dubi sabbo no adju de nene mu. Anda babe mu no yare takwa ya ganda. Imam al-madu yi nene hongbe mi takwa ya ganda. Oka jangwa ya ganda. Mi anda. Ene nonong bende se nape bobo on nok el kari ka tau e tamo nyanga mala ma uri a o ya tado. Oro le imbinda ka anbaga jo kitira. Tungko gotu. Pale gini serti mo enong. Sibe wi ko aljan na fala. E ni ko aljan na fala de ngare hala na wili su. Tunne wedi wolde. Poen yao. Ima mama rumaki. Ni lokiti dum dum dia ko mi jogi kanya mu ko ti ni ha fera ni lokiti ni ni ya umma si mi arti non mi tawali ma no ko to ay Allah subhanahu wa ta'ala yul mi na ko kam yalja para en kal jam e dengan ko mu ahmad bin ahmad bin hanbal ali bi mana imam ahli sunnah wal jamaah Kotak kerana dia mesti no. Kata jibina, di mana? Anda dia memuji wal salatu tajib yakhruju nabatuhu bi izni rabbihi. Walladhi khabutha non la yakhruju illa nakida. Ya alibu ilaydi lakuni. Lian lakun an farkin an hitti kenom. Hitti tunko uri re, lungu munghaba toka. Jomi nevi irdaw memendam kokambe uli kesele. Nisahu kumhartu lakum ka. Di malam warga jiminaton, umut ino lagu. Kudus ini ada makna yun jini de tew ni yaw. Kupun mulu binade kong tikto kong angin siwi wol. Sini arti no bisa wali mano. Haral mai. Oh ya Allah, ya apalah. Kudus pun apa kan? Yaw. Di malam warga yiko jini wa ilu diri nenya. Walang yarki illa fara wafati umji. Karena ada ada kainan waktu jesim. Kana dum yori nana ma go tu ko be ma ya ta be non ko tul lo ri ma ma ma go na ba go tu ko be e ko wani wanda wa dir be yi e wi si ta yi tu re o be ne a ma e majere tu di majere tem pe ne sa ma tu di majere be an ta ma tu du majere itte ki bi na ma don ga wi sa wa ne go to o are wa ti lo mo ja are ne te go de to Wari dong ngare sabu o polti. Kalai sabu o polti. Bodo si kajin naman ni tau. Gampai itu nih sonnaɓe ɓen ko kamɗoni nene goto baaba goto ɓimana sonna ɓimana worɓe ɓen ka nder islam. Ko wara noon kadi Allah subhanahu wa taala holli en wonde mo ɓeeɗo sonnaɓe o teddiniɓe waɗaniɓe gabal molanagal ka islam woni siɓe reewi joomi maɓɓe tena fee aljanna ɓe daɗa yiite haɓataɓe naatugol aljanna sina yettugol Allah subhanahu wa taala, haɓataɓe naatugol yiite siwana ɗoftagol Allah subhanahu wa taala. Koni o mahiri o wallitiri o holli en kadi ɓeeɗo sonnaɓe nde tawno atto islamu arde worɓe ɓen hayno faaɗinani rewɓe ɓen no ittinani ɓe no soñjiɗe wondi galngal telaɗon ari tema kii sawtude nisai hayra hono ɓeeɗo worɓe mi torike on watti e ɓe sonnaɓe moƴƴere fuu taw ittinan ɓe taw soñjuɓe fataw faaɗinan ɓe i sawtude nisai hayra o yiɓe jee ko ɓe wonnoɗo hombo ekkinimee ɗum na Allah subhanahu wa taala haanelaaɗon ñannde goo ɓe addi yewtere ndi siiha yo jama on jiñi waɗa ɓe maage hayrukum hayrukum li ahlihi wana hayrukum li ahlihi ɓe maage ko ɓuri moƴƴude mon onon juulɗoɓen nde fopp moon ko kala ɓurɗo moƴƴaade e ɓeyngu muuɗum ko min noon ɓuri on fof moƴƴaade e ɓeyngu leen ene faalaaɗo moƴƴe rew tinnataako ɗo kadi arana luubagol tun naaranagol tun naawigol mi romtii tun naawigol a waalataa ɗo hannde maa mi warede ara naaɗii wontaggol kongu ɗiɗi ɓayde nganndi kagoɓɓe ko ɗum tun neyirta ka o nganndi gorko si tettii sonnaajo addii ka makko hara o addii neeteeɗo si kala noon won sonnaaɗo ko wuufaygol cewmi naami neeteeɗo maa arae alaa haaluɗo mo newde haa heeti o si tawii mo mari neeti mo waawi newde kanko waɗinde neetama hangooɗo sonnaaɓe ko waɗi noon ko kanko oɗo gorko woni lannditoreyteeɗo oɗo sonnaajo si gorko tinnitee dewal o waccilitee janngugol o waccilitee juulugol o waccilitee waɗugol ɗi fow imo wii ɓenngu makko kañum mi ɗum ruuli haa mi ronki awa gerda e ɗoo e hoore maa kono o winataa mi ronki a gerda e hoore maa e haqqeeji makko ɗi ko haqqeeji jooni men ɗi mo woolata ɗum ɗum no haɗa mo naatugol aljanna fan noon nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam wa rajulu raain fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun an raiyatihi gorko ko ayinaa ɗum teynguure mum nden fokku mayre si o aynaali ɓe tun ɓe yeeboyeemo ɓe bonnanay mo jooni men mo wii ayuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum naara ene jooni men ko hoore min to wiyen ganndu an juulu si ɓenngu maa juulaade kanko anndi janngoy so yahaali ko kanko anndi howru simo faalaatawo howru simana an waɗu tun ɗum ko haani ko ɗe yaadi ya ayuha alladina amanu la yadurrukum man dalla ida htadaytum ko yaati wonaa ɓeyngure maa nde si a fewi ɓeyngure maa nde majji ara alaa ɓurɗo balorraaɓe ka are no woodi aray alaa ko ɗum si tawii ko maatum ɓeeɗo sonnaaɓe ɓe wallinire ɓe jaɓa wonde mar'a imra'a misaliya woni imra'a misaliya ko nde tawnoo ko islamu ari tawi majjere tawi shirku tawi bidaa tawi aada tawi jahiliya itti ɗum ɗo fo e sonnaaɓe ɓen itti ɗum ɗo worɓe ɓen addi ɓe moƴƴere addi ɓe boowal moƴƴugol sonnaajo wuuru ɗon hannde kadi etoo wuurirgol wanon noon worɓe ɓen etoo wuurirgol wanon noon harabi maana ko henndagol yamiroore sattanta e wonaa gollitirgol nde enen ne ko gollitirgol ngol ɓuri e sattanta hebugol ngol kaa o nganndi moyen janngugol nde niri e zamanu men ene moƴƴa ko ɓuri sattan nden hannde kono gollitire ton ton nde janngu kaa ɗum no newanii hen ne wana ci na tati ha tati ko do te tawi te do so na be ko ma tun be e do wonde naare te be de do mokke war arab be naare keno jima be ngai to rabbi allah anha be baaki allah subhanahu wa taala yurmi son na be de makka be e de madina be de maaji aya be jabu on tippi hakku ne puturo e geede nelaama jangi mo ka julirde jangani mo sahabaaɓe juulunooɓe ɗon ɓen gooto goo immi hootiri ka ɓeyguure mum nden jangani ɓeyguure mum nden aaya on yumma ɓe aysa ɓe maaki nden ñannde mbindi weetaali subaka kadi no hecci e nder madina sonnaaje juulɗo jeyaaɓe muhaajiruna ma ansar mo tawata guumaaki ɓanndu mum ɗum tawi gooto wiyata ɗum ɗo helite ɓe maaki rahimallahu nisa al muhaajirin wal ansar allah subhanahu wa taala yurmin ɓe ala ko ɓuri ɓe tinnaade gollitirgol makke enannoɗe ngannden nanay ko duuɗe kono fiye gollitirno sarti e ngandi kon non ñaw on ko gooto ko duuful iman wona ngal anndugol wonduɗen nde ko lo'ere gontinal ngal wonduɗen nde nganndina anndugol gollinta neɗɗo ko gontingol gollinta neɗɗo sen kontino fiji ɗuɗuɗi ɗi annduɗen laamani en poye sikkitaake ɗi few harani no laamani en poy e ngala waɗde ɗin en tawa na anndugol ngol waɗinta en kala en kadi ɗum naa kala annduɗo gollato naa ko annduɗen gon fof wonde gollitirde se gollitirino yerko annduɗen gon anndarayno ala ɓurɗo e wonde karmo kon sabu ala alimu mana amila bima alima kowoni karmo koɗo koyti no gollitiri yer ko anndi ko sina ɗum hara woni kal misbah yufih ko nafsahu wa yudi u li gayri sina ɗum hara woni tonngel koyeten ko no buusi anndi kadi jammum o fof ko tuma tuma ta tumi taayi wo goɗɗo yonno neɗɗo ɗo kadi hana wowde ni hara ɓeeɗo ko wara ɗon oɗo tonnaaɗo katten ɗardi e ɓeeɗo hafsatu bintu sirin karmo koojo moolanaaɗo jannaynooɗo ñannde goo worɓe jeyaaɓe taabiinaaɓe arii ka makko tawi o nawyi o toowi duuɓi moƴƴa ɓenndimo an hafsa gila waɗɗa o hijaabu neeɓi dey kono ɗon annaya faamaali aya mo jooni nen ittiti sonnaaɓe nayeeɓe ɓen si ɓe nawyi jooni ka ɓe waɗi hijaabu wo koye aya hombo ɗum ari wo jooni nen wi wal kawaidu minan nisai llati la yarjuna nikahan فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة بدري دون ويأكمل الآية كمني آية ها وجوه يو وجوه مني وأن يستعففن خير لهن وقدم برهن فرنا تصرنا جباب مكنون محمد بن سيرين سيرين لباب مكن وجوه مني صرنا بنو يذبك si ɓe hetti hijaabu on ɓe wallini harɓe tanñinaali cuɗaar min bakka ɗum ko waace maɓɓe si tawii ɓe hewti noppu ka goɗɗo heɓataa haaje jaɓugol ɓe jomba ko wii joomi e wii non honɗu mande ɓe waɗata ɗum ɓuri moccude kaa ko ɗe ɓe accata ɗon haa ɓe waɗaali won ko ne ɓe ɗeɓino ɗo ɓe heɓde ɗo hijaabu on ɓuri moccude won ko ɗum ɓuranimmi haa mi maayo mittataa hijaabu o nganndi ɗum ɗon hino perti e ko ɓuy faami hannde kaa sonnaaɓe yaaɗo nawyi haata gooto alaa haaje mum wii maayida e hijaabu e jiwo fewliiɗo ka jama on fof mari fitna fitinirgol on o wiya o waɗata ɓeeɗo noon fof gooto fof no haɓɓi bagaar firtoyteeɗo ka ndeer kaburu cikko e yeeso jooɗu nden o gonto he gonnoɗaa gollude ko wiyaaɗa faala aljanna si wiyaama yalla o argiten aljanna walla o mbaggore sagore yurmeede muɗum nden yo nanndo yimɓe wiya amin futta fittano fe ay ese ɗum naaɓe neɗɗo aljanna harayno ɗum ne wiɓe hanno golle e waalo goɗɗo no waalo jooɗaade bimmi jokka golle ɗen ɗum tu naa ɗum ko golle ɗen wonta sabu ko naatirte aljanna ko ko ɗum si tawngalaaɗo ngalani salatu wassalam ɓe lerdini nde ɗum ɗo ɓenni o jama on eto moƴƴaade e ɓeeɗo sonnaaɓe ɓe tawata ko naaɓe sadu aqlin wa din ko ɓe lowɓe cegiri ka haqqil ko ɓe lowɓe kadi ka diina ko ɓe duytiiɓe diina ko ɗum sikay kamɓe waktu no hewna julɓe hara ɓe juulaɗa hara julɓe kadi waɗɗaaki ɗo yoɓugol ɓe ɗuytii diina seede kadi maɓɓe ɗino woni seede gooto ko ɓe ɓuytiiɓe kadi hakkille wonduɗo noon e ɗum ɗo ko ma ɗum e to muñaade ko ɗuuɗi sina ɗum marko tan si ɗum fecci ɓeeɗo ayde islam no ɓe ari ɓe jangi gurna sonnaade ko nder islam ɓe wi islam kañum tongi sonnaade waɗiimo kolobbowol waɗiimo jolokowol sokii e nder suudu tawi mo haani yaltude o golla mo haani yaltude o yeeya mo haani yaltude o waɗadi fof wondude ɗum kamɓe tigirihi ɓe retti tallal lakke gurdam maɓɓe toñda ɓurɗo mawnude on koko wondude e rewɓe o fof woni gollide ta fabɓuri ɓe toñjide hannde nde ratno ko waɗi noon ɓiɓɓe ɓe si jibinaama accaama ka cuuɗi rewɓe gollooɓe rettaama e ne'uɓe hara koko fonna ɓe accaama ɓayri ɓuy ko ɗum noon dallinorta yigo mi ɗaɓɓa e mbinnda mi ɗaɓɓa e golloo ko dankooɓe lootaɓe wuppanaɓe defanaɓe ɓe ñaama ɓiɓɓe ɓen ko hato jinne maa ko ɓe alaa haade ɗum on ɗum ko ɓe nananta maa kon kadi ɓe nananta feccere ɗum on ko ɓe ittorta wulaa kadi e maa ko nganndeene maɓɓe ɓe ittorta feccere ɗum wulaa e o ko ɗum si tawi e ndarta tawi njon ko wonaa jibineede kon jannday hara alaa yurneende e mawɓe muɗum ɓe ɓe nganndi ɓaawo ɗo hari aɗa annda neɗɗo nde suusata warde mawɗum kaa kaa ɗunoode goɗɗo jibina ɓiɗɗo ne'a mo haa o janga hara o ɓiɗɗo alaa waawide sinaano warira o neɗɗo ɗum no waɗde kaa alaa waɗde no waɗde kon woni sabu mum ko yurmeende alaa neɗɗo so a yurminaa ɗum a yiɗan kaa ɗum ngurnda wono noon islamu holli en sonnaade waɗaa tongaa ɗum tan gooto fof ko golle mum jonnaa ko ɗum si jonne o wii inna sahayakum la chakka golle debbo e golle gorko no serti gorko ko yaafi tagaa fii muɗum debbo ko nder suudu tagaa fii muɗum gooto fof e maɓɓe si jokkii golle mum ɗen abnao goɗɗe si worɓe ɓen gollii yaafi rewɓe ɓen gollii ka nder cuuɗi gollooɓe yaafi ɓen kaka cuuɗi iwata goɗɗe kaa moƴƴataa okay kono si tawiiɗi wooɓe ka cuuɗi ɓen moƴƴaa on yaali jooni ko on woni mi annde julɓe ɓen ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kologar kortoɓe ko waɗi noon si en yii ɗoo ɓiɗɗo gorko yuɓɓii oota mum o moororii wa debbo o yuɓɓitii suuba en ɗaɓɓitii ɗeeɗoo golle ka qur'aana e ka sunna en yiyay mo ɓe ñentini ɗum e moƴtiɓe ɓen gooto e e yiye fi tarihe l islamu fuɗɗoren nelaaɗo hoore ñentinteeɓe ɓen jokten haa moƴtiɓe ɓen lanna ko hombo moƴtiɓe yiiɗen gorko hino waɗi kootani ɗiɗi watti kadi koɗol woni jolokowol wattii tuuba haɓɓi maka hakkunde fute e ŋalaa yiɗe ɗum koo mo ñentinaayi ɗum kaa ŋannda alngaru alyahudu wannasara ko honto ɗum wonaa yeede enen ñannde o jama o finay naawee amérique ko woni waɗde ton kon ara waɗa ñannde o ɓe heewɓe france ɓe humpitoo si ɓe ara kaa on kiri finay fu ñoƴƴayya ɗon ko waali tonga to ñalli koo fof naara ɗo jokkira ɗum kañum kadi wonaa ɗum dowmi a yii o wiyeteeɗo mister de la giston angleterre jo gooto ñannde goo o wiwno wo kanko ko yii ko feere no yim julɓe heeteraɓe gaynirta fii islamu e julɓe ɓen ko si ɓe waawii timminde piiji nayi wo si ɓe yehii haa ɓe heɓii piiji nayi hay si julɓe ɓen darnii juulirde hay si ɓe darnii école hay si ɓe janngii diina maɓɓe kan si ɗii ɗoo piiji nayi timmanii ɓe hara yo ɓe accuɓe ko ɓe julɓe kaka inne kono naa ɓe julɓe ka haqiiqa hara ɓe namutaɓe o adde wii ara nun ɗum ko eɓe eto ɓe adda kala ko tawata ittay e ɓerɗe julɓe ɓen so'ugol ko ngur aana wowlata kon تنزيق القرآن من صدور المسلمين كلا قطوات وانا يتبو نحن هذا القرآن ما أجن القرآن أتسكو ما أغلى ما أعلى يبقى هذا هو ما قلت كدونك فإنه يسده هل القرآن وولاي وولو وولي نفتر بجر فانت تقول لا Kita ada yang di kota ini. Saya ada Quran apa untuk dibatin dia mengka. Sebenarnya sih. Tapi non kau wajib tentu. Lawang gol ko eta gol. Hareu emak tewono ekor ke porto jinda hatu emak. Tapi depo gozo porto. Wirsa mandu mundung hatu lejul kegen. Ino ponme ejina matne kapuri si zarga kompara ikeme dere matne. Kako mi sad zlađe što on kako, sigiri vidu. Oni govori non se ne ti zarga kompa. En kalibe, en uajibe, maj do voja na ejima, hara on zarga. Ače mu de ura. Eto ne gitje njina, kaj je njule matne. De ura se zarga aduna do hara me alangur na kaduna te maja, da se na penabe ije, počen kaderi ije. Kovali mi ono kutta. Uokkala karete, hare on se porto. Jinda aku nejulka me, jemere on kuan lawa. Kokanko aksi aku de kutta televisio yo wali ni mukine. Kuli teka di ada mau ke gabe. Ipe menga, pejabat sare on kemak ibe kiwa kong harabuan toga pejabat sare. Kone si kodi ke pake kan no burki, kone si kewalo. Jadi jangan kau gantung televisyen, jangan kita tunggal itu kita berwarna. Kita berwarna, kita berwarna itu. Nada tuh. Oh iya, aku jumpo. Waktu nasi bila itu jiwo. Ni aku ha on jam. Harap kau pernah soal korang itu. Kau wala yo, wala nata. Kau bangun di lama ni kamu nampu. Siu poi dari itu mungkin kau bangun di hari kerja kau jumpo. Harap dia kata aku harus itu. Mesti kata aku bungora, kata aku mesti itu. Oh ya, ayah bela, jangan bosin gobumo, bapa mampu ekstra legaliasi, nanti no wangah juara. Kenalai itu. Kalau yang itu tuare, legal betaga. Oh yang itu ni mana? Legal betaga. Oh yang ini awal ya, legal betaga. Komoro komel, legal betaga. Boleh jadi boleh bawa demaji, jangan ni awal ikan di kagal le. Oh arta ejina jo mi ben kal legal dette sona di tutuare. Kara non o abu sa tavo i de ko yahudu, abu sa tavo i de ko nasara. Sali mo jo na judo tu, ara e darga kan dari. Erra kalu, no ri on lala. Uus, kudu lono ka na kudu. Uli si tari nun seki, Poco toho l'intente, ha itse, e batte ha ille, giuro, quando va su l'ergo, giuro, te. Ya ha lawa, suma matte, te ha giacate, giuro. O atti, che li putta, e li cura sul kadam. Se io effettere vi esende, attau, o dal caumu, vieni che attau, in Italia, Sheikh Mashbur Salman, Ile adinon tarikh suratul qadar pohon de baro kutte de le aduna pohon mo atti walle de mu pohon mo de walle nan no ko wasa ka ka fe ile le nambe du ile je atti adinon kutta ko mi tati la gesto o yi wo balo si tari fa ji ke tigiri naga asote ko be tapu haji u de be jinya na yita kaw ta wela ko haura na du sidum haura ni du Si veli neko tigiri, si balon tapama do teono waktu, o juli rosu ma para buka. No di kala, bal si balon tapama nyanda juma juta bu juli etadu. Mari se di katakan, oh, se di katakan, oh, Senegal, efana tetapi do balon e jumane, juta dulu de jula na juma. Wanano, Baik bal baik emarki seuno kutuma juma wonu wote jama wote dogulo kaya tinje na karo soria aki di mabe kutuba Ela do nambe maki man takalla ba yawmul juma wal imam ya tu faqad laha wa man laha fala juma sana Ka hadis ma kallam Masel eyali joni si tawi balon ko eno hombo ɗoni organisede balon moka men ga on moka mbade o ragma julede o kamɓe wadde balon kaene juultaje wa onnoodi nden ballode noodi ara wona downo ala kara wona downo hakkunde ɓuɓɓiro e geeje nden no woodi ne organisede ka ala taroɓe balon sappo tala nandi programme ji ɗum ay no woodi huƴƴiɓe koori sappude balon aduna ko goo kaɓitte juulde ga no woodi ara sa landi kadi sahabaɓe nelaɗo sappo ara wanda ara mo hunji ɓe france ɓe imo hunji ɓe sénégal ɓe mo hunji ɓe afrique ɓe goto fo mo wiyete nde jibina ko honde fuɗɗi tappude ko duuɓi jelgila tappi ko mbijellu marki ko jel wona yoɓede ko kilo gobo ɓuɗɗore ko honto takkitori ɗum hara no laaɓade ko ɓuuri fakien ɗow ka ala ka juuɗe no woodi jonnon kamɓe ko ɗum ɗo ɓe ɗaɓɓuno ɓe heeɓi ɗum ko wi sammum ɗum ko arafa yo ɓeeto ha hajju akke ara arafa ɗaɗataake few yo kam aduna on fo ala tummodira waɗe tengal ñallal gootal fo tummodira ɗon goota ronkude mankude wona hajju arafa ɗum yo ɓeeto ha ɗum iwa siɓe laawol mum siɓe laawol mum e yaan mokkeli ko leyde goo si hajju fewni kaɓe sattinay ha wiya ɗinnon leydi e ngal ɓeya haali hajju nonne kala wadde siɗen kon sitino wadde ma ɗum ɓen naɓen no e ko 25 konwaɓe haaluno naɓude kono e ngal ko 5 ɓe heeɓi yahuɓe ko seeɗa seeɗa ɓe ɗoytirta ɗum no e laawol maɓɓe ɗum ɗo on hino jeeya e ko tawata enen juuloɓe ɗen haani anndude daraɗen contre ɗum e waata ɗum ittirde ɗum sina hara ɓe rewɓe men ɓe ne'a e neeɓe qur'ana e sunna ɓeɓe dariɓe neeɓe ɗiɓɓe ɓe holliɓe ɗum fay naane waɗoɓe hollude ɗum faama si tawi sappo men no ñalla e galle sowi sappo men ñalla ta e nder galle ka ñallay ñallata ko maatu rewɓe men moƴƴa ko ɗum ɗoni balal men kam on sahgalama alayhi salatu wassalam ɓe maaki kadi si sonnajon etike juuli ɗeɗon juulde muɗum no ɗe juulirteno ko hoorinewru makko suumaye ndu o reeni farju makko nde sina o ɗoptike moodi makko nelaɗon ɓe maaki o naata e aljan ɗum ɗo ko garanti hollugol sonnajo ino mari reɓɓi mana ɗofteteɓe ɗuɗuɓe o ɗoftoto jooɓi makko o ɗoftoto nelaɗo o ɗoftoto o ɗoftoto jooɓi men o ɗofto nelaɗo o ɗofto moodi makko ɓayi karmo goɗɗen ɓe wii si ɗoftagol e lumdagol weedi tani ke sonnajo hakkunde nene makko e baaɓe makko e moodi makko ko nene makko e baaɓe makko o lumnoto o ɗofto moodi makko kono ɗum no gasa ɗum kadi ɓoylo ka haqqille a buya o way ɗumo ɓuran ala nenange baaɓe na ɗum ɗo wino ɓuranma ko ɓurnowo ko kanko yettotoɗa wiya ɗum hana nani e fof ko ɗo tawɗen ɗum ko hankinarɗen kaneli karɓe ɓe ɓaali chekhul islam ɓemi kayneɓe rahmahullah ɓe maaki ina jeeya haqqe gorko e dow ɓeygu muɗum si so gorko noddimoji ɓeygu mum neli ɗum mawɗo makko on noddimo nelimo ko tuma yiwte ka moodi makko nelimo ton woto noto moɗum taw makko ɓe hay sine jeeɗodi o gandi ene nde nelaɗoɓe maaki law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu lmarrat an tasjuda liman ko li abiha aw li ummiha ko liman li zawjiha idan haqqu zawj adam ala lmara min haqqi lwalidayni ko ɗum siɗa e debbo on tawi ala lumdeteɗo ala yaweteɗo ala jaasinteɗo ala yenneteɗo sina moodi makko ara wanna gombo teddinte ka sariya ɗo ko ɗum si sariya on jaɓata yo debbo hokkitira mo yiɗa pasque sa yiɗa heɗa teddintamo te si o hokkitirama mo teddinta haray hokkama ka o alko ala kawna ɓaton nafore ɗum ko ɗum si sariya jaɓata si gorko arino jama wigo ɗum baba yaw wattinoɗa maya ɗo taw yaaru ɗon siw ɗum ala sina yiɗi o ono yomuma moodi sina wawi furkanade o wona hoorema porto e juuɗe o ni mo yonanma ɗum ni jokkima o yow si o yonama ka yow fu par ce sa hokkima o yiɗa a wi yo furkano o yo teddin o haraya no rima o a tawate ɗum ese neɗɗo no yangano mo yiɗa neɗɗo no naran mo yiɗa ko ɗum sa hokkini ɓiɗɗo ma ko ɗon ɗo mayata inchallahu haraya no rimo ɗum ko lorra molana kam sari a jaɓata ɗum wata gooto jomɗu mo yiɗa ka gooto waɗɗu nenan no yiɗi o baɓe gal no yiɗi o ɓe wi ko onno jambata yiɗa o o waye na nenema jambanta wata baɓe ma no hoore ma siɗayɗi ko gollano nenema baɓe ma a yoni ɗum ma ɗum ɗaɓɓa yogateɗo gollana kono tenndu ma a jombay mo yiɗuɗa siita yeemu hakkeji makko ɗi par ce sa jomdirimo saabu nene ma no yiɗimo si baɓe ma no yiɗimo tawi an a yiɗa o a lorrata o ese a nafay o si a ittimo ka mawɗo makko ɓe a addimo kama a lorrimo ara a nafi si oɗo jokadi yaari kama si min ɗo ko baɓe ma ɗo ɗumi ɗam ɓeydina ko ɗum ɗo addimmino ara hewtoy kamo min ko sa yiɗa min yomi seykin wonaɗo a wonataka an ɗo hara ko a yiɗa baɗum ma seydina ɗum a wattaka ko min a yiɗami seydina ɗo woninayi ma ɗo sita yiɗa baɓe ma seydina ɗum kaka maɓɓe wonata ara waɗanko seydintaɓe gasi ɗum wona dewgal ɗon few sari a jaɓata ɗum few to ɗum si tawi ɗum ɗon si heɓaki ɗum dewre ɗen de nafata ɓe wi dendal ne wawi wat sondu sondu ko gabi nanndi jeelu mari jiɗi ka ene sonndu ko ɗumari doole wo ko ɗumari doole si gongol siɗama heɓi ko ɗumaɓe onu wiire ɗu wirata ka si gabi tan won siɗama ɗongol heɓi pat hay simo siwani himol ɗon amma ɗinta ndu ha ndu wiira ko ɗu fala wirde o ɗuwaka wirde ɓe wi dewgal ko sonndu gabi tan wol ɓo ko gorko o gabi tan wol ɓo ko debbo o goɗɗo maɓɓe siɗano ɗo loyi ka jiggol e ka yiɗugol wo haray ko mbiɗa kao lorrike karao lorraji si tawi ko debbo o yiɗi gorko o gorko o yiɗamo harayo debbo heɓi ka lorro si tawne kadi ko gorko o yiɗi debbo o yiɗa harayo goro kadi heɓi ka lorro iɗan yo jama wattu hakkil anda dewgal asli muɗum e nafoore muɗum nden fo ko ɓuttu e heɓo ko heɓata ɓuttuno fo ko jiggol ko ɗum si jonde ngo wii wa min ayatihi an halaqa lakum min anfusikum azwajan wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma ko ɗiɗo ɗiɗi jogoto dewgal si tawi mawadda ala wa rahma ala alay no mawni ɗum haray dewgal ngal kadi nga wawata martede ko ɗum si aray onon ɗino kadi on wawata famodirde waɗon ɓuttonaba amma ɗon tawi ɓen yiɗidiri ɗiɗon yurmodiri ɗiɗon famodiri on wallidira tejini fo yaha saabu no woodi ko gonko wawi wadde galle tawata ko ɗum kanko ɗum wawi wadde ɗum debbo wata wadde ɗum no woodi kadi ka debbo wawi wadde gorko ko wakkile o watta ɗum ɗon ka goto fo no waɗe mum jaɓal ko ɗum si tawi ɗum ɗo no jeeya ko ɓuri himmude wondema worɓe ɗen yo anndu ko kamɗoni mabɓuul kamɗoni qawwamun alarri adimana alandisa alqawwama noon ko kankoni ne'owo wo alqawwam ay arrajulu qayyimun ala almar'a ay huwa raisuha wa kabiruha walhakimu alayha wa mu'akkiduha idaa wajab ko gorko jonna e mooɗeygu muɗum wonugolmo hoore makko kankoni lardo sundu o wona kadi mawɗo debbo on ton hayti debbo no hecimo noon o ganndiɗa wawi jombude hectinoma no wawi wonde way nelaɗo jombi yimmamen khadija yimmamen khadija no jogui duuɓi capannayyi nelaɗo no jogui duuɓi noga e joyi duuɓi jeno no hakkude maɓɓe duuɓi sappo e joyi no hakkude maɓɓe ñande nelaɗo jombi yimmamen khadija har yimmamen khadija no hecciri nelaɗo duuɓi sappo e joyi adali ko ni modi mabbe adali mona khadija on be mu mabbe kono ne laado be maaki be gal turu be khadija ko ari e antali dum na metta mi haa be tongan ni dum hay tikali ko an he ki modi ma sare ko ya pa mu do kan ko ni mawdo ma on kadi haaju sira he ti ko kadudi mo he ti ma ka jodi na tabaraka wa taala dum ko ma dum ben jabe bay no wa ko wana noka di o wana wal hakimu alaiha ko kanko nyawa no wasonna jo no wurita ko ni wadirta ko ni wadirta na ni wadirta ni wata wadirni debbo jabo modi mun jogal o dum tu dum no haray na fay wa mu ajibu ha kadi o jama modi makko wona ne o wobo ne di din non no wadir martabaji ka jonno mo wallahi ta khabuna no shuzahunna فاحذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ناني بابا جوا والي تو تنو غلا ناني ايه مين هاي بابا نانا ده بنا دار لابيد مين نانا في دا نو مو انت كاو ايه امبارا تي انا جوا مي يقول كما ما تي دفا بري بوغن قال هم بتو سيبينا نا فها با بيرو دو كره نا مو تي بوري دين سيوا دي نا فاليما ترى ده نا فاليما لو يرنا فته ndoga ema jono lutti ko honno du wonir sama ko honno du wadirte kadi kadi minal mustaqil de gor ko biya ka be ngum mo hawta ki kaguno ko wadira du no sari o yiri wa taun kay ni fari ko jono do tetti no ko chama yel du fala nanu ma o walo ko chama yel du fala nanu dun ga wara yel ko sari o yiri Kalau si tadi kalau naro nyoro, naro ka nyoro ka tapa o tapa, nongan di nasare o nyoro lebe. Nongan di kadi arai, nasu bukol ka tapa, ko eta bol suwa talan eto o wale no, eto so na. Esa nan napa ikut bung arai, napa ka. Ko si ari ito ane ko on dawat eto, ko mi wadi ke ma bung ha, ni bon si aja bani. Ke, ni reudi ema kadi ko wanaro, aja bani. Joni no, Pero fala nir de magongal dia actual. Mi faccia de hande du tati, ma mi faccia de mi giuri, fa mi faccia de coharmi con du faccia da tappo. Wow. Poi nao. O alo fa già ergo fa all'acqua. Poi muoi alla orma, poi ha alla orma. Sari hanno salito? Eh? Sari hanno salito? Cosa sono lì? Mi vado! Guardate, mi hai dato una medaglia, vedete quello che facciamo. Kita ini kerana mana meti awak awak tak juga ada korang mah, macam, macam tak. Tunggu orang korang tu sabu tu, kau tahu dia kau on sini ini tong andi nak aku. Kita ini aga, andi nak hak kamu di mu, andi nak hak kamu si ai, macam tak juga ada. Kalau saya mau sama kau wala ni, si ai ini wano, jangan dia orang tak ada belum saya. Jadi, potensi uno visto ma ko occhi ti ritempo, occhi ti ricordo. Vedo ha veluto dire con Dio arti. Gorko con occhi ti sale di colida. Gorko io si fa noi. Così ti. Tajia no così ti. Wo anga na tu li motiri. Ko guri go ni wala de mu. Ako dun non o wa ka. Gorko wi ah ilo nga wala na do sa wala na do ni rapa no wonde go sai ti ti on du na na na na kero na na kuli okala dio na ti di on du so na la wala na dio na na kuli ma sa na ki na kuli ore ma pa do ni ore ma te ti wa ya ki e ya e so na na kuli di on kuli na na wala Si tari mau be are te be tawe me si lurra lo kuni wai. Ese no no are te no. Ano si tari kuri gote. Ko kuri wano wana te tongi ongala ai danchi. Si. Ha woto hatu ma bebe danchi. Si tari kuni be te ujir sa te ne iran sa di te mante le. Pari ki tuto go wo soni ai hala ma pui arre to ne mute. Daro ro e vame mute fusa na mungo yono. Esi kalona se are te na primo. Esa na napimo. Ara ina pale. Tuno boko anga samu go tuko wa tepo. Ala si tayo wali kofame ni amuru ni wa akarale inshallah. Allahu ta'ala ala wa alam. وما كان فيه من ثواب فمن الله وما كان فيه من خير فمن الشيطان. والله وكيله منه براءة وإدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm going to go to the hospital. Ah, deve essere la peggiore che c'è stata beata. Abdullah, what kind of a man? I'm not sure. para la otra noche, ¿no? Ah, hola, Dios mío. Aquí se me han dado que era mucha error. Ajá. Ajá. Apare.

Ini kan ada di situ loh. Kosong. Ini di situ di awal ada adik. Sorry. Ini kan aku, ini kan orang. Ini kan orang ini. Ini kan matlab ala pun. Yeah, I'm not sure. ko sero ka bi da Thank you.